د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. څوک چې الله تعالی سره په داسې حال کې ملاقات سي چې هیڅ شی نه وي ورسره شریک کړی جنت ته به داخل سي. د شریعت غږ رادیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن پنجشنبه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 22مه چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 1 نیټې سره برابره ده. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د بلخ ولایت چاربوله کې دوه ټانګونه ویجاړ، 14 تنه عسکر قتل، 8 نور ټپیان شول. د جوزجان ولایت فیض آباد کې دوه ټانګونه یو رینجر ویجاړ، د لویې لارې د قومندان په ګډون 4 اربکیان قتل، 6 نور ژوبل شول. د هرات ولایت شنډن کې د ګوډاګیانو د عملیاتي قوې دوه ټانګونه ویجاړ، 1.5 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. او د روزګان ولایت د دهراوت په جګړه کې 4 شوبلي تخریب، 6 تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبل اوښت. د محترم الحاج حافظ مولا عبدالقیوم ذاکر صاحب د بیعت اعلان. د افغانستان د اسلامي امارت ټول علماء کرامو او محترمو مجاهدینو، مشرانو او کشرانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، گرانو ورونو، تاسو ټول لله الحمد پوهیږئ چې د طالبانو اسلامي تحریک د عالی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد تر رهبری لاندې په افغانستان کې د یو سوچه اسلامي نظام د قیام لپاره پیل، او موږ او تاسې د دې نظام په خاطر د سلګونو زرو قربانیو ورکولو سره تر هر څه مادي او مانوي شتمنیو تیر او بالاخره د بریا پړاو ته ورسېدو چې د کفر نړۍ له ارادې خلاف په افغانستان کې اسلامي امارت قائم سو. څرنګه چې صلیبي نړۍ او اشغالګرو داسې یو سپېڅلی نظام ونزغملای سو، نو د اسلامي امارت لپاره د ازمون یو نوی پړاو پیل سو. خالق قدر امیر المؤمنین رحمه الله د لوی خدای جل جلاله په نصرت د ټولي کفر نړۍ کرغړن ارمانونه ورنی مخوا کړل. کله چې د علی قدر امیر المؤمنین د وفات خبر خپور سو، ما د زینوم د ټکو چې د اسلامي امارت د هر اړخیز بریالیتوب، استقلال، د نظام د شبه بود، د صف د متحد ساتلو، ورسره د اوسنیو مشکلاتو د حل په خاطر څه شرعي ملحوظات ترلودل، لله الحمد د ملګرو په پوره سایه او کوشش سره د هغو د شرعي ملحوظاتو پر جوړولو موافقه وسوه. ملګرو ته د الله تعالی اجر عظیم او نیک بدله ورکړي. محترم ملا اختر محمد منصور حفظه الله زموږ مشر دی، زما ورسره د شریعت په چوکاټ کې بیعت دی. ان شاء الله تعالی د خپل وس او توان مطابق به د شریعت په چوکاټ کې اطاعت کوم. و الى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. اخوكم في الله الحاج حافظ ملا عبد القيوم ذاكر. اوس هم بشپړ خبرونه. پرون سهار شاوخوا 9 بجې د بلخ ولایت د چاربلک ولسوالۍ اړوند د نبک او چوبی په سیمو کې د مزدور دښمن له عملیاتي کاروان سره د اسلامي امارت مجاهدینو جګړه پیل کړه. خبر وایي جګړې د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د دښمن 14 تنه عسکر قتل، 8 نور مرګونې ټپیان شول. دغه راز دوه ارادي ټانګونه د 82 په مټو په بشپړه توګه ویجاړ شول. په نښته کې 1 تن مجاهد هم ژوبل شو. خبر کې ویل شوی جګړه وروسته د دښمن په شرمېدلې ماتې سره پای ته ورسېده. د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا 10 بجې د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ اړوند د کوشکک او قبچاق عربیه په سیمو کې له ګوډاګي دښمن سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه ترسره کړه. خبر وایي جګړې تر ماښام پورې دوام وکړ او په جریان کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په جګړه کې د لوی لارې د قومندان په ګډون 4 تنه شریر اربکیان، چې یو یې د مشهور اربکي قومندان غني زوی دی، ووژل شول. 6 نور مرګونې ټپیان دي. د غراز دوه ارادې زغروال ټانګونه، یو اراده رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ شول. په نښته کې 1 تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. په خبر کې ویل شوي دښمن د تلفاتو په لیدلو سره ماتې وخوړه او بیرته په شرمېدلې ډول له سیمې نه وتښتید. د هرات ولایت له شندن ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي د ګوډاګي دښمن هغه ستره عملیاتي قوه چې 4 ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ مربوطاتو ته راغلې وه، بېګا شپه د درنو تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه په تېښته بریالۍ شوه. په تېرو 4 ورځو کې ګوډاګیان په پرلهپسې توګه د مجاهدینو تر وسلوالو بریدونو لاندې او د ښخ شویو ماینونو ښکار شول، چې له امله یې 1.5 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل او ګڼ شمېر نور ژبل شوي. په دې سربېره د دښمن دوه ارادې ټانګونه ویجاړ شوي، یو امریکایي ثقیل، یو جلسي ټوپک، یو کلاشنکوف او یو اندازه مهمات غنیمت شوي. دښمن د خپل عادت له مخې د غچ اخیستنې په موخه د ملکي خلکو په کورونو د هوانو نه مرمۍ اورولې، چې له امله یې 15 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په ګډون په شهادت رسېدلي او په دې سربېره یې ملکي وګړو ته ډېر مادي تلفات اړولي. همداراز په مخامخ بریدونو کې 9 تنه مجاهدین زخمیان او 3 تنه هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. دا چې د ګوډاګي ادارې چارواکو ادعا کړي چې ګنې په یادو عملیاتو کې یې ګڼ شمېر مجاهدین شهیدان او زخمیان کړي، هیڅ حقیقت نه لري. دښمن غواړي په دا ډول پوچو او له دروغو ډکو ادعاو سره خپل ماتې پټه او مورال بایللو عسکرو ته روحیه ورکړي. د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین 3 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د زرتالې په سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو او پولیسو سره سخته جګړه ونښته. په جګړه کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د فرارود ولسوالۍ اړوند د نوبهر د کلي اوسېدونکی 1 تن انسان تښتونکی حیدر خان د خدای نظر زوی، چې په فرا ولایت کې د مجاهدینو له لورې ونیول شو، د کره شواهدو او د نوموړي له خپل خوښې اقرار چې 3 میاشتې وړاندې یې حاج عبدالله دلال محمد زوی د نیمروز ولایت اوسېدونکی اختطاف کړی او په غورغوري کې یې تر خاورو لاندې کړی و. تېره ورځ سهار 10 بجې د اسلامي عمارت د شرعي محکمې له پرېکړې او د مشرتابه له امره سره سم د حاج عبدالله د وارثانو، مجاهدینو، علما کرامو او عامه مسلمانانو په وړاندې په عام حضر کې په خپله سزا ورسېد او د تل لپاره یې ټول مسلمانان د شر څخه وژغورل شول. د هلمند ولایت له مرکز لشکرګانه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه 8 بجې د لشکرګا اړوند د بایزو په سیمه کې 2 تنه ګوډاګي پولیس د دراسکوف په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول. د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوی، هغه جګړه چې پرون مازیګر د یادې ولسوالۍ اړوند د مرګي په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره ونښته، دښمن ته پکې درانه تلفات اوښتي. د معلوماتو له مخې په جګړه کې د دښمن څلور ارادي شوبلې په ټولیزه توګه ویجاړې شوې او شل تنه ګوډاګیانو ته یې مرګ ژوبله اوښتي. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د مجاهدینو له لورې بندې شوې لارې د خلاصون په موخه سیمې ته ګڼ شمېر ګوډاګیان راورسېدل. ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه په تیښته بریالي شول. په جګړه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه وازیان نه دی اوښتی. دا راز د یاد ولایت له خاص روزګان ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه دولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د قلی خور په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په قرارګاه وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو د شپې تر دوو بجو پورې یې دوام وکړ. د برید په پایله کې قرارګاه ته په زیان اوښتو سربیره پنځه تنه ګوډاګیان قتل شوي. تېره شپه ناوخته د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اړوند د باګرام هوایي اډې د سیدوکان په سیمه کې د امریکایي عسکرو یوه اف 14 ډوله نظامي الوتکه د مجاهدینو تر یوه رسا برید لاندې راغله. خبر وایي په دغه برید کې یاده الوتکه رانسکوره شوه او له عملې سره په بشپړو توګه له منځه ولاړه. یاده دې وي باګرام هوایي اډه په هیواد کې د اشغالګرو عسکرو تر ټولو لوی مرکز دی چې دغه الوتکه پکې وویشتل شوه او له عملې سره وسوځول شوه. پرون سهار شاوخوا او بجې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند د چارکلا په سیمه کې امریکایي وحشي عسکرو د عملیاتو ترسره کولو هڅه وکړه چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شول او جګړه پیل شوه. خبر جاتوي جګړه لا هم جریان لري او په لړ کې تر دې دمه د اشغالګر دښمن دوه تنه کمانډو عسکر مرګونې ټپیان شول. له سیمې نه په ترلاسه شوې خبرې کې ویل شوي تېره ورځ دوې بجې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د ششکلا په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په اکمالاتي کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وایي برید تر مازګر شپږ بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن ګڼ شمېر اکمالاتي او نظامي موټر ویجاړ شول. یو عسکر یې قتل او درې نور یې مرګونې ټپیان شول. همداراز د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتلویو په سیمه کې د مزدورو عسکرو په رینجر د مجاهدینو له لورې برید وشو. معلومات ښیي د برید په جریان کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ او یو عسکر پکې ووژل شو. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ بازار د دهمزنګ په سیمه کې یو تن ګوډاګی پولیس د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل شو. د کندهار ولایت له شاولیکوټ ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چوغک په سیمه کې ترینکوټ ته پر غځېدلي سړک د ګوډاګیو عسکرو په رینجر موټر د ښخ شوي ماین په مټ زوره وره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پرون سهار شاوخوا اته بجې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د مزدورو پولیسو د امیر پاچا په پوسته د مجاهدینو له لورې برید وشو. خبر وایي د برید په جریان کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون سهار شاوخوا نه بجې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند د شیرخیلو په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. خبر وایي په چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو، شپږ تنه پولیس پکې قتل شول. دغه راز په یاده سیمه کې په پلیو پولیسو هم مجاهدینو چاودنه ترسره کړه. معلومات ښیي په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل شول. له ننګرهار ولایت نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي تېره ورځ مازیګر شاوخوا پنځه بجې د یاد ولایت د محمدرۍ ولسوالۍ اړوند د تورخم په سیمه کې د ګوډاګي دښمن د کنټینر په پوسته او د شیراز په قطعه د مجاهدینو له لورې ګڼ توغندي وویشتل شول. خبر وایي توغندي په هدف ولګېدل او دښمن ته پکې تلفات واوښتل، خو د شمېر په اړه یې تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه یوه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لبلان په سیمه کې د ګوډاګیانو قرارګاه ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو په شوبله د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره دوه ګوډاګیان ژوبل شول. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سپینې ګارې په سیمه کې یو تن ګوډاګی عسکر د ثقیل په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای قتل شو. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون ماسپښین مهال د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اړوند د چوبکي کلي ته څیرمه د بامیان ولایت د پوځي څارنوالۍ د رئیس سردار جوانی د موټرو په قطار د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. د خبر په اساس د برید په جریان کې نوموړی څارنوال له پنځه تنه ساتونکو سره ووژل شو. دغه راز یو ټانګ او یو عراده رینجر یې په ټولیزه توګه ویجاړ شول. په خبر کې ویل شوي نوموړی له بامیان ولایت نه د بلخ ولایت په لور روان و چې د سمنګان ولایت په دری سوپی فاین سیمه کې د مجاهدینو تر دغه بریالي برید لاندې راغی او له 50 ساتونکو سره ووژل شو. په نښته کې یو تن مجاهد هم ژوبل شو. د یادونې وړ ده، نوموړی اوس تازه د کابل د اجر ادارې له لورې له بامیان ولایت نه دایکنډي ولایت ته تبدیل شوی و او هلته په یاده دنده ګمارل شوی و. پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اړوند د چینارۍ په سیمه کې پر تېرېدونکو عسکرو مجاهدینو برید وکړ. خبر وایي د جګړې په جریان کې دښمن ته تلفات واوښتل، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. همدارنګه د یاد ولایت د مرورې ولسوالۍ اړوند د کرکنډو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په دوو پوستو د اسلامي عمارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس په دغه برید کې هم دښمن ته د اوښتې مرژوب دي په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز له سیمې نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ کې ژوبل شوي قومندان د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړ. خبر وایي دغه قومندان عاشق د مناسب زوی تېره ورځ د نړۍ ولسوالۍ اړوند د کامتلي په بیز د مجاهدینو د برید له امله مرګونی ژوبل شو، چې سمدستي کابل ته د معالجې لپاره ولېږدول شو. معلومات ښیي نوموړي پرون د کابل په پوځي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړ. له کاپیسا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون ماسپښین شاوخوا څلور بجې د یاد ولایت د نجراب ولسوالۍ اړوند افغانیه سیمه کې د زړې کلا کلي ته څیرمه پر شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لورې برید وشو. خبر زیاتوي د برید په جریان کې یو تن اربکی میر آغا ژوبل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. سخيسته حسين قلنا لا القافلون مو سخيسته حسين قلنا لا القافلون مو مقتيد جوان مزمون بريخذ لويدا فن مزمون. قدر منو اوريتونكو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام دیو تحلیل مطلب اوریدلو ترا ګرځو. د علم او پوهې دشمنان څوک دي؟ لنن تقریبا درې میاشتې وړاندې د بشیر احمد ریان په نوم د قندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل په داسې حال کې چې د پوهنتون په انګړ کې د امتحاني پرچو په حل کولو بوخت و، په ناڅاپي ډول د قندهار د اجرو ګوډاګیو چارواکو لخوا ونیول سو. لاسونه یې ولچک او سترګې ورته وتړل سوې او د ناصرګن زندان په تورو تیارو کې واچول سو. قریب درې میاشتې په زندان کې بې له کوم جرمه او پرته له محکمې په ډېر وحشت او نا انساني ډول وساته. وړمه ورځ یې د قندهار د بولدک ولسوالۍ په یوه دښته کې جسد په داسې حال کې وموندل سو چې د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو او اصولو خلاف په ډېر وحشت سره په شهادت رسول سوی و. انا لله و انا الیه راجعون. متاسفانه دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د غلام رژیم بې رحمه او وحشي چارواکي د خپلو کفري بادارانو د خوشحالولو په نیت زموږ پر بې دفاع ولس ناوړه ظلمونه ترسره کوي. خصوصا د قندهار پر ښار واکمن ملیشیایي جنرال لغړی رازق چې له هیڅ ډول بشري جنایت څخه مخ نه اړوي بې شمېره داسې وحشي کړنې یې د ولس د انصاف په دوسیه کې ثبت شوي دي چې چنګیزي تاریخ یې مثال نه سي وړاندې کولای. څو ورځې وړاندې یې ظالمو عسکرو له یوه هیوادوال څخه د بدن غوښې په خولش کولې. ویډیویي صحنه یې په خواله رسنیو کې هر چا په خپلو سترګو کتله. دا راز د هیواد په بېلابېلو زندانونو کې له بندیانو سره د دې وحشي ځناورانو لخوا چې د کابل بلواکه اداره یې سرپرستي کوي ډېر غیر انساني چلند ترسره کیږي. د کابل اداره چې نور یې باداران ورځنې پر شا کېدونکي دي او دوی د خپل ناوړه مستقبل په اړه فکرمند دي، اوس یې اعصابو کار پرې ایښی دی او په بشري جنایاتو یې لاس پورې کړی دی. په هیواد کې هره طبقه خلک د دوی د وحشي ملیشو له لاسه کړیږي. دا دی اوسې د علم او پوهې په تحصیل بخت قشر هم معاف نه کړ. د هیواد په ښوونځیو او پوهنتونونو او نورو علمي ادارو کې په یو او بل نامه زده کوونکي ګرفتاروي او له نامعلوم برخلیک سره یې مخ کوي. د ننګرهار او قندهار د محصلینو نیول یې ښکاره بیلګې دي، په داسې حال کې چې ځانونه تعلیم یافته او له غربه راغلي مفکرین معرفي کوي او پر طالبانو یې تور پورې کوه چې د تعلیم او تحصیل مخه نیسي. تاسو وګورئ چې د اسلامي عمارت د قیام پر مهال او یا د اوسني جهاد په دوران کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له ښوونکو او متعلمینو سره د یو ادنا توهینامیز سلوک بیلګه څوک وړاندې کولای شي؟ دا خو پرېږده چې د اسلامي عمارت مجاهدینو به پر خپل سر پرته له محکمې له یو بېګناه مسلمان افغان متعلم سره دومره ظلم کړی وي. مګر له غربه د راغلیو امریکایي مشربو مفکرینو او د جنگی جنایتکارانو او اربکی ملیشو څخه جوړې ګډاګي ادارې په سرپرستی کې بشر ضد جنایات او د علم او پوهې دښمنۍ اوس هر ورځ زموږ مظلوم هیوادوال د سر په سترګو ګوري. د قندهار پر پرونی پیښه چې د پوهنتون زده کوونکی پرته له محکمې او پرته له کوم جرمه تر غیر انساني تعذیب لاندې په شهادت ورساوه، او یا هم څو ورځې وړاندې چې پر عام سړک کې یو افغان زلمی د طالب په تور په سړک په موټر پسې کشاوه او د بدن غوښې د لغړی جنرال رازق واشه عسکرو په خوله ځینې شکولې، د کابل د ملي جلاوالي جالي واکمنو هیڅ عکس العمل ونه ښود. نه یې له خپلو وحشانو څخه د دومره وحشانه اعمالو د ترسره کولو په اړه د پوښتنې جرات وکړ، او نه یې ملت ته د مجرمینو د مجازات کولو ژمنه. نو ستاسو فکر وکړي چې د بشر ضد جنایتکاران او د علم او پوهې دشمنان څوک دي؟ بیا مو څو د وخت ستوري دغه د ارزښت ستوري، لاړل اسمان مو بیا یو څو د بخت ستوري، لاړل اسمان مو بیا یو څو د بخت ستوري، درومی د چوسپین ګلونه لاړل قافلونه مو، درومی د چوسپین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، مونتای د ژوند مضمون پریخود لوی د پند مضمون، مونتای د ژوند مضمون پریخود لوی د پند مضمون، اخ څومره نیاز بین ګلونه لاړل قافلونه مو، اخ څومره نیاز بین ګلونه لاړل قافلونه مو، ګورې صلیبیانو ته دی وحشی غربیانو ته، ګورې صلیبیانو ته دی وحشی غربیانو ته، نشی ټینګیدلی هیڅ وار د فدایانو ته، نشی ټینګیدلی هیڅ وار د فدایانو ته، خیر کډیر حق بین ګلونه لاړل قافلونه مو، خیر کډیر حق بین ګلونه لاړل قافلونه مو، خیر کډیر حق بین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، مونتای د ژوند مضمون پریخود لوی د پند مضمون، مونتای د ژوند مضمون پریخود لوی د پند مضمون، اخ څومره نیاز بین ګلونه لاړل قافلونه مو، اخ څومره نیاز بین ګلونه لاړل قافلونه مو، دغه ننګیالی زلمی دغه میړنی زلمی، دغه ننګیالی زلمی دغه میړنی زلمی، هیری عبدالله نکړی دا عقیدوی زلمی، هیری عبدالله نکړی دا عقیدوی زلمی، دا چی و د دین ګلونه لاړل قافلونه مو، دا چی و د دین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، سخایستا حسین ګلونه لاړل قافلونه مو، مونته د ژوند مضمون قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دومره وه، تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو. ورځ مو نیکمرغه.